Book 2 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 كي سي سبوردينيت كلوزز 1 كي سي سبوردينيت كلوزز 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. كل موسم سمبھوتہ اس سے اچھا ہوگا. كل موسم سمبھوتہ اس سے اچھا ہوگا. كيف عرفت هذا؟ یہ تمہیں کہاں سے پتہ لگا؟ یہ تمہیں کہاں سے پتہ لگا؟ أأمل انه سيتحسن. मुझे आशा है कि इससे अच्छा होगा। मुझे आशा है कि इससे अच्छा होगा। سيأتي بكل تأكيد। वह निश्चित रूप से आएगा। वह निश्चित रूप से आएगा। هل هذا أكيد؟ क्या ये निश्चित है? क्या यह निश्चित है? أعلم أنه سيأتي. مجھے پتا ہے کہ وہ آ رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ آ رہا ہے. سيتصل بالتأكيد. وہ نشچت روپ سے فون کرے گا. وہ نشچت روپ سے فون کرے گا. حقا؟ سچ؟ سچ؟ أعتقد أنه سيتصل. مجھے لگتا ہے کہ وہ فون کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ فون کرے گا. النبیت عتیق مؤکدا. انگوری شراب نشچت روپ سے پرانی ہے. انگوری شراب نشچت روپ سے پرانی ہے. أتعرف ذلك بالضبط؟ کیا تم کو نشچت روپ سے پتا ہے؟ کیا تم کو نشچت روپ سے پتا ہے؟ أظن أنه عتيق. مجھے لگتا ہے کہ وہ بوڑھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بوڑھا ہے. مديرنا يبدو حسن المظهر. ہمارا صاحب اچھا دکھتا ہے. ہمارا صاحب اچھا دکھتا ہے. اترى هكذا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ انا ارى حتى انه يبدو حسنا جدا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اب بھی بہت اچھا دکھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اب بھی بہت اچھا دکھتا ہے. لديه المدير صديقة بالتأكيد. ویوستھاپک کی نشچت روپ سے ایک دوست ہے. ویوستھاپک کی نشچت روپ سے ایک دوست ہے. اتعتقد ذلك حقا؟ کیا تم کو سچ مچ لگتا ہے؟ کیا تم کو سچ مچ لگتا ہے؟ انه ممکن جدا ان لديه صديقة. یہ سمبھو ہے کہ اس کی ایک دوست ہے. یہ سمبھو ہے کہ اس کی ایک دوست ہے.